է, թե տեսակները այն կառույցների, որոնք ունենում են արևային էներգիա օգտագործելու հնարավորություն։ Եզնիկ Մոզյանի արտադրողական վարժարանը Հայաստան համայնքական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական հանձնախմբի պրոյեկտն է։ Իմաստը եւ նպատակը համագործակցելու իրենց հետ այն թիմերը պատրաստելն է, որոնք թե կտեղադրեն այդ վահանակները, թե վաղ ունենան հնարավորություն եւ աշխատատեղ դրանք սպասարկելու։ Գիտեք, որ մեծ մասամբ պատանիներ են ուսումնառում եւ շատ ուրախ ենք, որ բոլոր մասնագիտությունները, որով նրանք կրթվում են այսօր, կարողանում են աշխատանք գտնեն։ Նույն բանը արևային էներգիային է վերաբերվում, որը անվերջանալի հնարավորություններ ունի հենց Արցախում։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Karabağ'ı mahpür ez du, ahpürit el makur ez du. Kyankum kerani e, bakşem kyankız kez Karabağ. Kyankum yerani e, bakşem kyankız kez Karabağ. Sirusay gestan ne, sirte sareli. Aya bastane sirte sayeri Koanunner shurteris Kogarunne aideris Kanchumes ins sareris Kanchumes ins paraba We'll be right back.

Տեղական ժամանակով 15 դանց է 30 րոպե, այժմ առաջարկում ենք լսել լուրեր մշակույթից։ Թուրքական Անադոլու գործակալությունը հարցազրույց է ունեցել Թուրքիայում նշանավոր հայ ոսկերիչ Վիկտոր Օջալի հետ, ով հայտնի է հատկապես գոհարագործության ոլորտում իր յուրօրինակ մոտեցումներով։ Արմատներով պատմական Սասունի Նիջ գյուղից Օջալների ընտանիքը շուրջ 4 տասնամյակ է բնակություն է հաստատել Կոստանդնուպոլսում, որտեղ էլ ծանոթացել են ոսկերչական արվեստին, պոլսահայ վարպետներից հյուրացնելով հայկական ոսկերչության ավանդույթները։ Օջալի ոսկերչական պատմությունը սկիզբ է առնում դեռ 1983 թվականից, երբ հայտնվեց Ստամբուլի Փակշուկայում հայ վարպետի ոսկերիչների արհեստանոցներում։ Իր բոլոր վարպետներին լավ է հիշում՝ Վարուժան Ուստան, Էդմոն Ուստան, Բաբկեն Ուստան, յուրաքանչյուրից անգնահատելի գիտելիքներ է ստացել, բացահայտելով հնագույն արհեստի գիտելիքները։ Օջալն առանձնացնում է հատկապես Բաբկեն Ուստային, ով իր խոսքով նրա համար երկրորդ հայր է եղել։ Հայ ոսկերիչը ժամանակի հետ աշխատել ու կատարելագործվել է ոսկերչական արտադրության մի քանի տեխնոլոգիաների գծով եւ անգամ մշակել իր սեփական նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք մինչ այդ ծանոթ չէին Թուրքիային։ Ըստ Օջալի, լավ ոսկերիչ դառնալու համար կան մի քանի նախապայմաններ, որոնցից են սեփական տեխնիկա ունենալը, արված գործի օրիգինալությունն ու եզակիությունը։ Սա այն չէ, որ ասես, ահա, այստեղ մի ծաղիկ գծեցի, ներկեցի, սա շատ ավելին է, բնդում է Թուրքիայի ամենապահանջված ոսկերիչներից մեկը, ով նաև հասցրել է ստանալ պետական արվեստագետի կոչում։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը հարցազրույց է տվել Կոսմոմոլսկայա Պրավդա թերթին ու պատմել վերջին 1 տարում ապրել սովորելու նաև դժվարությունների մասին, որոնց նա բախվել է 50 տարի առաջ Հայաստանից Մոսկվա տեղափոխվելուց հետո։ Երբ ես 50 տարի առաջ Երևանից եկա Մոսկվա, իմ ընկերներից մեկը խորհուրդ տվեց ինձ փոխել ազգանունս, կամ բարեհնչյունության համար, կամ այլ ինչ-որ բանի։ Եվ մտածեցի մի տարբերակ. Ջիգյար հայերեն նշանակում է լյարդ, ռուսերեն պեչեն, ընկերս ասաց կլինես պեչենկին, կամ իմ ազգանվան վերջին մասով խան։ Կլինես Արմեն Խան կամ Արմեն Պեչենկին։ Հետո պարզվեց, որ ազգանվան բարեհնչյունությունն էլ կապ չունի դերասանի մասնագիտության մեջ, պատմել է դերասանը։ Իսկ լրագրողի այն հարցին կարողանում է արդյոք սկանդալային ամուսնալուծությունից հետո շարունակել ապրել և ուրախանալ կյանքով, նա ասել է. «Անպայման, շարունակում եմ զարմանալ և ուրախանալ։ Վերջին 1 տարում ես սովորեցի լավ ապրել։ Եվ կասեմ ձեզ մի գաղտնիք, ինչպես դա անել. Եթե ուզում ես լավ ապրել, պետք է ուժեղ քեզ սիրես, դա իմ բանաձևն է»։ Նա հավելել է, որ նախկինում կարծում էր, թե առաջին հերթին պետք է մտածել հայրենիքի, հետո թատրոնի և վերջում սեփական անձի մասին, իսկ այժմ այլ կերպ է մտածում։ Հիշեցնենք, որ Ջիգարխանյանի և նրանից 44 տարով փոքր կնոջ Վիտալինա Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի շուրջ ընտանեկան սկանդալը ծագել էր նախորդ տարվա հոկտեմբերին։ Այն ժամանակ արտիստը հոսպիտալացվել էր ու պատմել, որ ստորկինը խաբեությամբ տիրացել է իր ունեցվածքին։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի վերջին դատարանը բավարարել է Ջիգարխանյանի ամուսնալուծության վերաբերյալ հայցը, իսկ դեկտեմբերի սկզբին Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի դեմ մեղադրանք են ներկայացվել տարեց ամուսնու անձնական կյանքին վերաբերող նյութերն առանց նրա համաձայնության լրատվամիջոցներում տարածելու համար։ Նշվում է, որ կնոջը ազատ են արձակել չմեկնելու մասին ստորագրության դիմաց։ Միջդեր Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի փաստաբանը նշել է, որ մեղադրանքները հորինված են և որ ինքը գործում դատական հեռանկար չի տեսնում։ Թեև Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայան բողոքարկել է ամուսնալուծության մասին որոշումը, դատարանը որոշել է այն անփոփոխ թողնել։ Ռուսաստանի Դաշնության Ուֆա քաղաքի հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժանմունք է տեղափոխվել ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոֆիա Ռատարուն։ Ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է կորպորատիվ ելույթի ժամանակ։ Այս մասին գրում է ufa1.ru կայքը, հավելելով, որ այժմ բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար։ Հաղորդվում է, որ Ռոտարուն գիտակից վիճակում է, միջդեռ հիվանդանոցի անձնակազմին արգելվել է որևէ մեկնաբանություն տալ աստղի առողջության վերաբերյալ։ Սակայն Ռոտարուի համերգային տնորեն Սերգեյ Լավրովը չի հաստատել հոսպիտալացման լուրը։ Նա նշել է, որ երգչուհու հետ ամեն ինչ կարգին է և որ նա ճնշման հետ կապված խնդիրներ է ունեցել։ Դա սուտ է, նա վերակենդանացման բաժանմունքում չի եղել, նրա ճնշումը մի քիչ բարձրացրել էր ու բժիշկները օգնել են կարգավորել այն։ Այժմ Ռոտարուն մեկնել է Մոսկվա, ասել է Լավրովը։ Ամերիկացի դրամատուրգ և սցենարիստ Նիլ Սայմոնը մահացել է 91 տարեկան հասակում, ինչպես հաղորդում է Fox News հեռուստաալիքը, դրամատուրգի ընկերոջ Բիլ Էվանսի փոխանցմամբ Սայմոնը մահացել է հիվանդանոցում թոքաբորբի վարդացումից։ Նիլ Սայմոնը հանդիսանում է թատրոնի ասպարեզում ձեռքբերումների համար շնորհվող Թոնի մրցանակի բազմակի դափնեկիր, Ոսկե գլոբուսի մրցանակակիր, որին արժանացել է հաջողություն սիրելիս ֆիլմի սցենարի համար։ Սայմոնը նաև Պուլիցերյան մրցանակի արժանացել լավագույն դրամատիկ ստեղծագործության համար։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ София Ротару. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чар зілля шукала, сонце руту знайшла і мене чарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода. Եթերում Խաչմերուկն է։ Մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Օրերս հայրենասիրական առաքելությամբ Արցախում էին Փարիզում գործող Նազարբեկ երիտասարդական կազմակերպության ներկայացիչները, մանրամասները Վան Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնության մեջ։ Փարիզի Նազարբեկ երիտասարդական միության Արցախյան առաքելությունը սկիզբ է առել դեռևս ապրիլյան քարոռիա պատերազմի օրերից, երբ կազմակերպության ջանքերով Ֆրանսիայում կազմակերպվեց դրամահավաք ի աջակցություն Արցախի։ Այնուհետև բարեգործական համերգների, ճաշկերույթների եւ այլ միջոցներով դրամահավաքներն ու այն հայրենիքի պաշտպանության գործի նվիրաբերելը վերածվեց ավանդույթի ու առաքելության։ Հատկանշական է, որ Փարիզյան հայկական երիտասարդական այս կազմակերպության հայրենասիրական գործունեությունը բավականին ընդգրկուն սահմաններ ունի։ Այսպես օրինակ, ժամանակին Նազարբեկ երիտասարդական միության մի քանի տասնյակ անդամներ Փարիզյան Շանզելիզե թատրոնի շենքի դիմաց իրենց կազմակերպած ցույցով ձախողեցին ադրբեջանական քարոզչության պատվիրած համերգը, որը նվիրված էր այսպես կոչված Խոջալուի դեպքերին։ Օրերս կազմակերպության մի խումբ ներկայացուցիչներ հերթական անգամ Արցախում էին։ Այս ընթացքում նրանք եղել են առաջնագծում հանդիպել զինվորների ու հրամանատարների հետ եւ հերթական դրամահավաքի միջոցներով նյութական աջակցությունը նվիրաբերել բանակին։ Այս շրջանակներում Ստեփանակերտի արմատներ կենսակենտրոնում մի խումբ արցախցի երիտասարդների հետ կայացած հանդիպման ընթացքում ֆրանսիաբնակ մեր հայրենակիցները ներկայացրել են իրենց կազմակերպության գործունեությունը, մայր հայրենիքի հետ կապված հետագա ծրագրերն ու կիսել արցախյան տպավորությունները։ Նազարբեկ երիտասարդական միության ակտիվիստ Սևակ Սարիգայան ներկայացրել է իրենց Ազատ Արցախ ակցիայի նախապատմությունն ու նպատակները։ Երեք տարի է Mission Artsakh Libre, հսված անունը դվինք, ասել է ձրակիրը անունը առաքելություն ազատ Արցախ, անունը ֆրանսերեն նանք դրինք, աս առաքելությունը սկսավ 4 օրվա պատերազմի ընթացքին, ապրիլի 2016-ին, երբ Գարենը եւ Արարատը քասին պատերազմի ադեն 4 օր դեպի սպասիսքին չեն կնարկնալ, որ 4 օր պիտի դեպի չէ, առաջին օրեն քասին Արցախ օգնելու 16000 յուրո հավաքեցին, որ բարգելու կնալու համար շատ-շատ մաներ էին, եւ ասինք ինչու միայն բադերազմի համարքանք, ինչու չէ ամեն տարի բադերազմ չեղած ադեննականք, երկրորդ տարի անցյալ տարին 2017-ին հինգոքինքյուն և մեզ ետ Վասկեն Սիսիանը գար, Սալդարիա եկածեն մեզ ետ, 5,000-6,000 յուրո փող հավաքած էինք, հարգավ ավելի քիչ է, որովհետև բադերազմը լնսավ, մարդիկ կարելի քիչ ավելի հանգստացան, 600 դիրքի վրա դարինք, անուն գրինք, անցյալ տարի էր, 3 օր դեվեց, ամեն օր 2 դիրք, և այս տարի նորեն կսկսինք, այս տարի 7,000-ի մոտ հավաքեցինք, և նորեն հարգավ պիտի փորձեն 4-5 դիրք երթալ և ապրանք բերել։ Մենք բոլորս Ֆրանսիայից ենք, Արմանը, Արարատը, Օնա և ես, մեզ հետ Արավ Գարենի և Վասկեն Սիսիանը պիտի գան, իրենք հոստեղեն են, բայց մեզ հետ կգան։ Ինչպես առաջացավ գաղափարը, հենց միայն պատերազմն էր պատճառը ապրիլյան քարոռիան, թե կային նաև այլ հանգամանքներ, մտածում էիք, և պատերազմը կարծես թե մի փոքր արագացրեց դեպքերը։ Գուզենք պամնել Հայաստանի համար, բայց միշտ ուզած ենք մնել, ասենք, բարեկարգական պամնը, բայց պատերազմը պատճառ է եղել։ Երիտասարդությունը ընդհանրապես որքանով է հետաքրքրված այնտեղ Արցախով, հայրենիքով։ Աս պատերազմը եղավ, նես քիշեմ շմարտի շատ սիրտերին շատ ցավեցա, եւ շատ հոգի 16000 յուրո մեզի համար շատ էր, 16000 յուրո 3 օր էր, ու կարծես թե դրանից հետո երևի սկսել են ավելի շատ հետաքրքրվել, մարդիկ կան, որ ալչեն սպավերացան հարցերով, Հայաստանը հերոյ է, Արցախը այլևի հերոյ է, համար ասի ֆրանսական մեդիաներում մեջ էր, ամեն կողմ թերթերում մեջ աս պատերազմին խոսվեր, արդեն մարդիկ մեկին մեկ հա իմ երկիրես խոսին, այո շատ մարդիկ հետաքրքրեց, իսկ այնտեղ հայկական դպրոցներ որ հայրենասիրական կազմակերպություններ կան, այդպիսի շատ դպրոցներ ունենք, եգիացիներ ունենք, ծածկություններ ունենք, հարգավ գա, բայց ինչպես ունել, որ մարդիկ հետաքրքրվին, անիգա է դժվար, այստեղ ճյուղն է, որ Հայաստան ենք, Արցախն ենք, թեզ համար շատ նորմալ բան ունի հայելալը, մեզ համար շատ շատ ավելի դժվար է, օրինակ հայկական դպրոցներ հաճախողները շատ են, քիչ են, միշտություն են։ Հանդիպման ընթացքում արցախցի ու ֆրանսիաբնակ հայ երիտասարդները հետաքրքրվել ու խոսել են իրենց խնդիրների ու դրանց լուծման տեսլականի մասին։ Անդրադառնալով Ֆրանսիայում հայապահպանության առումով արկա խնդիրներին, Արարատ Եշիլչիմեն նշեց, որ հայկական դպրոցները շատ են, աշակերտները նույնպես, սակայն դրանք տարիքային սահմանափակում ունեն։ Երիտասարդները հետագայում ուսումը շարունակում են ֆրանսիական ուսումնական հաստատություններում ու հետագայում աստիճանաբար մոռանում հայկական դպրոցում յուրացրածը։ Հայկական դպրոցները լցում են, դա չի գա, բայց ասիգա պրոբլեմը չէ, եվ որ դպրոցին գելես, այնադեն հայությունըց շատը գա, որ գմորնան։ Թուն մինչև դրտնինք դարեգան գերտաս հայ դպրոց, որ ընդենիքի պես գմեցնաս, վերջը գմեցնաս ֆրանսական դպրոց, որը հայ խելքով չի ասենք, անոր մեջը շատ գան որ գոգոսովին։ Մենք մեկ բանին է գավատանք հայ ուզես մնամն է պետք է Հայաստանապես։ Նրա միտքը շարունակում է Սևակ Սարիգայան ու ավելում։ Հիշել, որ շատ դարտեր սկուրկներ ունեն, Լիբանայի նեգազները, Սուրյանի նեգազները, Թուրքիայի 80-ների նեգազները, ասիներն են, եւ հիմա նոր, որ Հայաստանցի գսենք, որ հարգավ ավելի հայեն ոեն, քան եւ մենք Ֆրանսիա զնազենք, ֆրանսերեն սորվելով զնազենք, եւ մենք հայ մնացինք, բայց շատ չեն մնար, կամ բաբան մաման գուզեն, որ ինտեգրացիոնը լինի, որ լավ ֆրանսացի լան, որ մարդիկ չեն, որ ասի հայեն այդ սեկտարները, անոր համար այսօր շատ հայացի ու կա Ֆրանսիա, որ ինչպես են, որ գազենք, որ հայությունը գբախտարի բայց քսանդարին այսօրվա նորեգոները ինչպես պիտի վարվեն իրենց զավակները որ ֆրանսիա պիտի ձնին որ ռուսա պիտի մենան ինչպես պիտի լինեն հայերեն պիտի սորվին չի պիտի սորվին չենք իդեր Հայաստանի ազատագրության գաղտնի բանակի նախկին մարտիկներից Վազգեն Սիսլյանը Երևանում է միացել երիտասարդներին նա նշում է որ ֆրանսիայի հայկական սփյուռքն իր առանձնահատկություններն ունի որը ընդհանրական կարելի է համարել Ցեղասպանությունից մազապուր ծոտարափերում հանգրվանած հայությունը չունի հայրենիքի հետ այն զգացողությունը, որն ունեն նոր գաղթածները։ Նոր սպիրտը, որ Հայաստանեն քնում են, ձևավորվում է որպես սպիրտ։ Հայրենիքին կասած մարդը են։ Երկի պայմաններով վատը լալեն քնասերեն այնտեղ։ Այդ է իմ համար դարբերությունը։ Սպիրտը այի, սկացումը չունի դեպի հայրենիքի կարոտ եւ այլն։ Շատ մարդիկ իրենց քնալը արտարացնելու համար այդքան փնովում են իրենց երկիրն ու ազգը, որ ասելու բան չէ։ Առանց դրա էլ այսօրվա աշխարհի ընդհանուր համակարգը շատ վատ ազդում է ազգերուլու զարմանալու ինտերնացիոնալիզմ ֆրանսիա եկանում որ մենք նաև զողան ենք այսինքն միչեր մենք մեր մեծ հայրենիքը չունենանք մենք միշտ այս վտանգի առաջ ենք ապրելու Փարիզի Նազարբեկ հայկական երիտասարդական միության Արցախ այցելած երիտասարդների հայրենիք վերադառնալու հերանեկարների այդ առումով արկա խնդիրների շուրջ նրանց կարծիքների ու արցախյան տպավորությունների մասին մանրամասներին կանդրադառնանք նաև մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում Я слабее, чем кажусь, я тебе принадлежу навек. Ты по-прежнему мой Бог, я ловлю твой каждый вздох, и у сердца прячу боль от всех. Твое имя значит рай, бьется сердце через край, я за ним, закрыв глаза, лечу. Молитвы о тебе, все стихи и песни все, за один твой взгляд отдать хочу. Пожалуйста, небо, не надо больнее, я жизнь без него не могу, не умею. Хочу в это сердце ворваться с разбега, пожалуйста, небо. Пожалуйста, небо, потерялся твой ответ, где-то между да и нет, говоришь, все в жизни может быть. Я прошу себя остыть, без тебя учиться жить, только сердце все равно болит. Пожалуйста, небо, не надо больнее. Не могу, не умею. Хочу в это сердце ворваться с разбега. Пожалуйста, небо, пожалуйста, небо, пожалуйста, небо. Пожалуйста, небо. ворваться с разбега. Пожалуйста, небо, пожалуйста, небо, пожалуйста, небо. Не надо больнее, я жить без него не могу, не умею. Хочу в это сердце ворваться с разбега. Пожалуйста, небо, пожалуйста, небо, пожалуйста, небо. Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:51 րոպե։ Սիրով շարունակելով մեր ծրագիրը առաջարկում ենք լսել թևավոր խոսքեր։ Հոմերական ծիծաղ։ Այս խոսքն օգտագործվում է անզուսպ բարձր քրքիջի նշանակությամբ։ Ծագել է Հոմերոսի իլիական և ոդիսական պոեմներում աստվածների ծիծաղի նկարագրությունից։ Հոմերոսի մագդիրը օգտագործվում է նաև վիթխարի նշանակությամբ։ Փոթորիկ մի բաժակ ջրում։ Արտահայտությունն ունի աննշան առիթով մեծ հուզում նշանակություն։ Այն պատկանում է ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ ու մտածող Մոնտեսկյոին, որը ըստ Բալզակի այդպես արտահայտվել է Սան Մարինո գաճաճ հանրապետության քաղաքական երկպարակությունների մասին։ Ալֆա և օմեգա։ Հունական այբուբենի առաջին և վերջին տարերի անուններն են։ Նշանակում է առաջինը և վերջինը, ինչպես նաև սկիզբ և վերջ։ Օգտագործվում է ամեն ինչը բոլորը իմաստով։ Ախորժակն ուտելիս է բացվում։ Արտահայտությունը վերցված է ֆրանսիացի գրող Ֆրանսուա Ռաբլեի Գարգանտյուա վեպից։ Իմաստն է ցանկությունների կատարումը նոր ցանկություն է առաջացնում։ Առույցի բաժին։ Նշանակում է ամենամեծ և ամենաանտիր բաժինը, որ իրեն է վերցնում ուժեղը։ Արտահայտությունը գալիս է Եզոպոսի, Առույցը, Աղվեսը և Էշը Արագից։ Գարան մորթով գայլ։ Բնութագրվում է երկերեսանյությունը, ինչպես նաև չար մտքերը բարեգործի դիմակով քողարկելը։ Առաջացել է ավետարանից։ Զգուշացեք սուտ մարգարեներից, որ ձեզ մոտ կգան ոչխարի հանդերձներով, իսկ ներքուստ հափշտակող գայլեր են։ Գեղեցիկ աչքերի համար։ Մոլիերի արտահայտությունը սեթևեթուհին կատագերգությունից օգտագործում է, երբ մեկի նկատմամբ ցուսաբերվում է ուշադրություն ոչ թե ըստ նրա արժանիքների, այլ նրա հետ ունեցած մտերմական կապերի համար։ Դրակոնյան օրենքներ։ Փոխաբերական իմաստով դաժան անտանելի օրենքներ։ Աթենքում մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարում օրենսդիր դրակոնը մշակում են նոր օրենքներ, որոնք չնչին հանցանքի համար անգամ նախատեսում էին մահապատիժ։ Ըստ Պլուտարքոսի այդ օրենքները գրվել են արյունով։ Եկա տեսա հաղթեցի։ Հուլիոս Կեսարի խոսքերն են «Veni, vidi, vici»։ Երբ մեր թվարկությունից առաջ 47 թվականին Կեսարը մտնում է Հռոմ, այդ բառերն է արտասանում. «Արագությամբ լուծել որևէ խնդիր, հասնել հաջողության, այս է արտահայտության իմաստը»։ Ես գիտեմ այն, որ ոչինչ չգիտեմ։ Հույն փիլիսոփա Սոկրատեսի սիրած խոսքերն են, որը նա հաճախ է կրկնել։ Երկնային մանանա։ Ըստ Աստվածաշնչի, Աստված 40 տարի շարունակ երկնքից ծնունդ էր ուղարկում հրեաներին, երբ նրանք անապատներով գնում էին ավետիաց երկիր։ Նշանակում է հաճելի, խիստ ցանկալի, հեշտ ձեռք բերվող բարիք։ Լուկուլոսյան ճաշ։ Նշանակում է ճող շքեղ խնջույք։ Առաջացել է հռոմեական զորավար Լուկուլոսի անունից, որն ունեցել է անհամար հարստություն և աչքի ընկել իր ամենօրյա շքեղ ճաշկերույթներով։ Կրակի վրա յուղ լցնել։ Հռոմեական բանաստեղծ Հորացիոսի արտահայտությունն է, օգտագործում է, երբ որևէ երևույթ ցանկանում են դիտավորյալ բորբոքել, ստեղծել տհաճ դրություն։ Հանիբալյան երթում։ Հանիբալը 10 տարեկան էր, երբ հորթելադրանքով երթվում է ամբողջ կյանքում լինել Հռոմի թշնամի և հավատարի մնալ այդ երթմանը։ Փոխաբերական իմաստով նշանակում է հաստատ մնալ մի որևէ սկզբունքի։ 7-րդ երկինք։ Օգտագործում է երջանկություն, բարձրագույն երանություն արտահայտելու ժամանակ։ Արիստոտելը կարծում էր, որ երկնային տարածությունը կառուցված է 7 մասից։ 7-րդ մասում ըստ նրա կարծիքի եղել է երկնային թագավորությունը, որ իշխել է միայն երջանկությունը։ Պլատոնական սեր նշանակում է մաքուր իդեալական սեր, ինչպես հասկանում էր սերը հույն փիլիսոփա Պլատոնը։ Եթերում Խաչմերուկն է, օրվա կարևոր տարեթվերը օրացույցում։ Այսօրը ծնվել են Գևորգ Վիլհելմ Ֆրիդրիխ Հեգելը, գերմանացի փիլիսոփա, Թեոդոր Դրայզերը, ամերիկացի վիպասան և լրագրող, Ֆայնա Ռանևսկայան, դերասանուհի, Մայր Թերեզան, կաթոլիկ վանուհի, Կոնստանտին Օրբելյան կրտսերը, ռուսաստանցի դիրիժոր, Գրեյթ Քալին, հնդիկ ըմբիշ, Սալի Մունտարին, գանացի ֆուտբոլիստ, Դորիանը, ժամանակակից արձակագիր, բլոգեր։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք վաղը։